wielką premię. Dla przedsiębiorcy to istotne wsparcie. Ty też otwórz konto Mój Biznes i zyskaj nawet do 2500 zł premii w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie promocji. Wybierz konto firmowe z premią, która trwa do końca czerwca. Opłaty, inne szczegóły i regulamin dostępne są w placówkach i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawię Karolina Kozińska. O krok bliżej do porozumienia z Brukselą w sprawie importu zboża. Unijne porozumienie w sprawie zakupów amunicji dla Ukrainy to kwestia dni. 11 polskich obywateli ewakuowanych z Sudanu. Komisja Europejska ma wznowić dziś negocjacje z 5 krajami, w tym z Polską, w sprawie importu zboża. Unia Europejska jest o krok bliżej porozumienia, ocenił premier. Wczorajsze rozmowy w tej sprawie były burzliwe, a Polsce udało się uświadomić zachodnim krajom problemy państw graniczących z Ukrainą, powiedział Mateusz Morawiecki. Jesteśmy na dobrej drodze do wypracowania rozwiązania spójnego, zgodnego ze wszystkimi regułami sztuki w ramach prawa Unii Europejskiej. My musieliśmy zablokować granice, puszczamy tylko tranzyt. Sądzę, że ten tydzień będzie bardzo ważny z punktu widzenia wypracowania rozwiązania z Komisją Europejską. Wczoraj toczyły się długie, trudne rozmowy, trudne negocjacje i one jeszcze nie zostały zakończone, bo my, czyli Polska, Rumunia, Słowacja i parę innych krajów pokazujemy, jakiego typu straty, szkody ponoszą nasi rolnicy. Komisja Europejska jest gotowa rozszerzyć listę produktów z Ukrainy objętych zakazem importu odrób i jaja. Polska dodatkowo chce wpisania na listę owoców i przecierów z jabłek w związku z przepełnionymi chłodniami. Do portów państwowych tymczasem, które zajmują się tranzytem ukraińskiego zboża, dołącza pierwszy port samorządowy w Kołobrzegu. Krajowa Administracja Skarbowa jest także otwarta na rozmowy o uruchomieniu magazynu czasowego składowania w kołobrzeskim porcie, mówi poseł PiS Czesław Hoc. Jeśli port w Kołobrzegu będzie takowym przedsięwzięciem zainteresowany, również będzie to do dyspozycji portu w Kołobrzegu. Tranzyt towarów rolnych z Ukrainy przez Polskę możliwy jest od piątku. Rząd Zjednoczonej Prawicy będzie bronił polskich lasów, zapowiedziała minister klimatu. O inicjatywie przekazania polityki leśnej do organów unijnych została poinformowana Komisja Europejska, a polskie władze śledzą debatę w tej sprawie w Parlamencie Europejskim, mówiła minister Anna Moskwa podczas konferencji Polskie Lasy – Skarb Pokoleń. W ubiegłym tygodniu miałam okazję spotkać się z komisarzem do spraw środowiska. Zaapelowałam, gdyby doszło do debaty o przejęciu lasów z zarządzania krajowego w ręce europejskie, o właściwe zachowanie Komisji Europejskiej. Komisarz nie był świadomy tej inicjatywy w parlamencie. Będziemy patrzeć na ręce wszystkim europosłom, bo dzisiaj tym dokumentem zajmuje się Komisja w Parlamencie Europejskim do spraw konstytucji. Obronimy polskie lasy. Dzisiaj też o tym będziemy rozmawiać nad dalszą strategią obrony polskich lasów. W styczniu Unijna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego wydała zgodę, by w przyszłości kwestie leśnictwa przenieść z kompetencji krajowych do wspólnych Unii Europejskiej. 11 polskich obywateli ewakuowanych z Sudanu w konwojach francuskim i hiszpańskim. W reakcji na walki i bombardowania, do jakich dochodzi przede wszystkim w stolicy kraju Chartumie, kraje Zachodu ewakuują swoich obywateli i dyplomatów, mówi rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Udało się ewakuować 11 obywateli polskich, w tym pana ambasadora z małżonką naszego ambasadora w Sudanie. Oni zostali ewakuowani dzięki pomocy naszych sojuszników Francji i Hiszpanii. Pozostały oczywiście jeszcze w dalszym ciągu na terenie Sudanu osoby posiadające nasze obywatelstwo, ale albo zostaną ewakuowane w terminie późniejszym, albo wyraziły ochotę na to, aby w Sudanie pozostać. Polacy wraz z grupą ponad 30 Hiszpanów znaleźli się wśród ponad setki cywilów, którzy zostali przerzuceni samolotami z terytorium Sudanu do Djibouti. Akcja była bardzo skomplikowana. W Chartumie trwają liczne walki. Przejście przez miasto jest bardzo niebezpieczne. W Sudanie trwa wojna domowa. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia w ciągu ostatniego tygodnia w Sudanie zginęło co najmniej 413 osób. Porozumienie w sprawie wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy możliwe w ciągu najbliższych dni, poinformował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Na ten cel Unia przekaże 1 miliard euro. Zgodę blokuje Francja, która naciska na udział firm wyłącznie z Unii i tych, które korzystają wyłącznie z europejskich komponentów. Polska wraz z Litwą jest w grupie krajów domagających się pilnych decyzji w tej sprawie. Z Luksemburga Beata Płomecka. Czas i szybkość działania są kluczowe, mówił minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielus Landsbergis i podkreślał, że od tego zależą postępy ukraińskich żołnierzy walczących z rosyjskim najeźdźcą. Ukraina nie będzie w stanie posunąć się tak daleko i zwycięsko bez naszego wsparcia. Francja, która blokuje porozumienie, skupia na sobie złość pozostałych państw i krytykę za forsowanie interesów swoich firm zbrojeniowych. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell ma nadzieję, że w najbliższych

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Won't you give me some

summertime. You see, my new job's a hassle and the kids are the food, but it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me you'd grown up just like me. My boy was just like me. In the cradle and the silver spoon, little boy blue in the middle of the moon. When you're coming home, son, I don't know where. We'll get together then. You know we'll have a cool time there. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue in the middle of the moon. Dobra wiadomość, drodzy Państwo, bo czytamy coraz więcej i coraz więcej czytają młodzi ludzie. 60% młodych ludzi deklarowało się w 2021 roku, że czyta, natomiast tyleż, 12% więcej w zeszłym roku. No, o czytelnictwie nastolatków mówi Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. To jest nie tylko pokrzepiająca wiadomość, że 72% nastolatków czyta, ale dużo lepsza wiadomość jest taka, że 18% nastolatków czyta intensywnie, czyli więcej niż 7 książek rocznie. I to jest zmiana ogromna, dokonana w ciągu roku do 2 lat, bo przy poprzednim badaniu było to tylko 5%. To znaczy, że coś się bardzo dobrego wydarzyło, kiedy uczniowie wrócili do szkół, kiedy znów kontakty rówieśnicze wróciły i widać, że narzędzia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa prowadzone przez Narodowe Centrum Kultury czy Instytut Książki przynoszą rezultaty. Wybór tego, co Polacy czytają, jest mozaikowy. Mówi doktor habilitowany Roman Chymkowski, socjolog i antropolog kultury, autor badania z Biblioteki Narodowej. Po pierwsze, jest to literatura gatunkowa, wśród której na pierwszym miejscu znajduje się literatura sensacyjno-kryminalna, na drugim literatura, mówiąc umownie, romansowa. Drugi blok czytanych przez Polaków książek to książki z tak zwanego szeroko rozumianego kanonu szkolnego, powieści Sienkiewicza, dzieła poetyckie Adama Mickiewicza i tak dalej. Po trzecie, jest to grupa literatury o ambicjach artystycznych, tu znajdziemy Twardocha między innymi, czy innych autorów, co nie zmienia faktu, że biorąc pod uwagę całość populacji, nasza literatura gatunkowa musi przeważać. Ciekawą tendencją jest to, co zaobserwowałem w warszawskim metrze, że czytają młodzi ludzie grube książki. Metro jest dobrym przykładem, dlatego że widzimy osoby inne czytające, ale także widzimy dorosłych czytających, 30-, 40-, 50-latków. Widać, że ta książka pobudzająca wyobraźnię to jest właśnie to. Miasto czyta, bo łatwiej tutaj zobaczyć dorosłych czytających, bo czytania uczymy się poprzez przykład. Jeżeli nie widzimy dorosłego czytającego w naszym otoczeniu, to takim miejscem jest biblioteka, grupa rówieśnicza, media albo metro wspomniane. W dużych miastach łatwiej o to. Natomiast na wsi czy w małych miejscowościach po prostu jest to dużo trudniejsze i tam czytelnictwo nadal wymaga pracy. Od kilku lat polscy autorzy i polskie autorki z powodzeniem konkurują z autorami zagranicznymi. Nic dziwnego, że na pierwszym miejscu w tym roku jest Remigiusz Mróz. Z badań wynika, że najrzadziej po książkę sięgają osoby w średnim wieku i starsze, dodaje Tomasz Makowski. Najmniej czytają starsi, ci wychowani przed 1989 rokiem, więc bardzo proszę wszystkich młodych, żeby wzięli za rękę swoją babcię, dziadka czy rodziców, zaprowadzili ich do biblioteki. Czy czytanie kształtuje wyobraźnię, powoduje, że inaczej myślimy? Chcemy w to wierzyć, że tak właśnie jest, ale pamiętajmy, że powodów czytania i korzyści, jakie ludzie z czytania książek wyciągają lub nie wyciągają, jest bardzo wiele. Czytanie jest sposobem wchodzenia w relacje z innymi. Czytając książki poznajemy lepiej swoich rodziców, swoich rówieśników. Wiemy o nich więcej, ponieważ z nimi rozmawiamy o tym, co wspólnie czytaliśmy. Pamiętajmy, my się rodzimy analfabetami. Ktoś musi nam pokazać, że to jest przyjemne. To jest przyjemne. Książki w postaci papierowej lub cyfrowej czytają według badań przede wszystkim osoby najlepiej wykształcone i uczące się. No i drodzy Państwo, jak się okazuje, to kobiety zdecydowanie częściej sięgają po książki. Według badań 42% kobiet, a mężczyzn 26%. Panowie trzeba zabrać się za kolejną książkę w takim razie. A książkami i ich znaczeniem dla nas zajął się Jacek Frenzel. Trzeci Polskiego Radia. Eric Clapton, drodzy Państwo, wraca po przerwie spowodowanej pandemią. Zapowiada na wrzesień autorski Crossroads Guitar Festival. Naszym gościem jest pan Ryszard Gloger, dziennikarz muzyczny. Dzień dobry. Dzień dobry. To też dowód na to, że twórczość, pasja, konsekwencja, też pewnego rodzaju dyscyplina, bo też tacy wybitni muzycy muszą mieć dyscyplinę w swoim życiu, no sprawia, że człowiek bez względu na wiek może być inspirujący i twórczy. Oczywiście. Eric Clapton po tej przerwie pandemicznej wchodzi no, trochę na grząski grunt. Już mówię dlaczego, bo on przeżył bardzo tą pandemię w sensie mentalnym. Dawał tego dowody w rozmaitych opiniach i wywiadach i to trochę nadwyrężyło jego reputację. Niektórzy bardzo zdecydowanie się nie zgadzali z tym, co mówi. No i teraz wielki artysta musi trochę nadrobić to, co się powiedziało. No i robi to tak, jak umie najlepiej, czyli poprzez muzykę. I tak pomyślałem, że do końca roku właściwie to będzie takie ostre strzelanie w wykonaniu Erika Claptona, jakby wszedł w taki bardzo dynamiczny ciąg wydarzeń, bo w maju będą dwa koncerty w Royal Albert Hall w Londynie poświęcone Jeffowi Beckowi, zmarłemu w styczniu. I Eric Clapton organizuje te koncerty. W tej chwili jest w Japonii. Przypuszczam, że niektóre koncerty te japońskie z czasem też będą wydane na płytach i na krążkach wideo. Jak wspomnieliśmy, będzie oczywiście we wrześniu kolejna edycja festiwalu Crossroads. No i w czerwcu jeszcze ta kolekcja pewnie bardzo droga. Na razie ceny nie znamy. Zbierająca mnóstwo zapisów nagrań też w Royal Albert Hall z 1990 i 91 roku. To wydawnictwo będzie się nazywało Definitive 24 Nights. I będzie tam aż 6 godzin muzyki. Część znamy, bo już 30 lat temu udostępniono fragmenty tych koncertów, ale teraz to będzie już to wydawnictwo poszerzone i to znacznie. A więc 6 płyt CD albo 8 płyt winylowych, do tego jeszcze 3 płyty Blu-ray i książeczka. A limitowana edycja będzie miała nawet numerki, czyli każdy ten największy fan będzie miał w swoich rękach, oczywiście za odpowiednią sumę, coś jedynego i niepowtarzalnego z numerkiem dla niego. O tak. Czyli więc coś rzeczywiście... Coś dla kolekcjonerów, a co ze zwykłymi ludźmi, którzy na przykład jednak nie mogą wydać nie wiadomo ile. No właśnie, oczywiście wydawcy zawsze myślą o tych, którzy oczywiście kochają taką muzykę, czyli skrzyżowanie bluesa i rocka, co prezentuje Eric Clapton, ale dysponują mniejszymi zasobami gotówki i dla nich będzie to znowu coś takiego skondensowanego, mniejszego i pewnie te wydawnictwa będą najbardziej popularne, no bo jak zwykle są zwyczajnie dostępne w rozsądnej cenie. Tego będzie dużo, a gdzieś jeszcze w wywiadzie Claptona usłyszałem, że on w ogóle przegląda teraz bardzo wnikliwie archiwa i tak powiedział to z takim odgrażaniem się, że jeszcze wiele rzeczy jest tam godnych wydania i posłuchania. Więc na pewno ci wszyscy, którzy kolekcjonują dokonania Erika Claptona, to wchodzą w bardzo niebezpieczny okres, cudowny, ale niebezpieczny z racji kosztów. Natomiast nie słychać nic o samej płycie studyjnej, no bo zwyczajnie Clapton ma dużo roboty tej właśnie koncertowej i to cieszy, bo on zaraz po Japonii wraca do Anglii, a potem pojedzie do Stanów Zjednoczonych i latem będzie tam grał, wieńcząc ten pobyt właśnie na festiwalu Crossroads, więc roboty mnóstwo. No a dla fanów to jest zawsze gratka, bo można usłyszeć Slowhanda na żywo. I cóż, a Eric Clapton powolutku zbliża się do 80, co jest dowodem na to, że bardzo długo można utrzymać się młodość i żywotność. Bardzo dziękuję za rozmowę naszym gościem. Pan Ryszard Gloger, dziennikarz muzyczny. Got me on my knees, Layla.